jak miał 14 lat. Uczył się dość dobrze, zaczął poznawać świat. Każdy matce mówił, jaki chłopak jest wspaniały, jaki mądry, choć dopiero taki mały. Wszystko było piękne, takie poukładane. Wszystko było z góry wręcz zaplanowane. Jednak wszystko się skończyło, piękne czasy minęły. Kiedy w jego życiu dragi się zaczęły, najpierw zaczął palić w szkole kiblu marihuanę. Nie przypuszczał wtedy, że już wszystko przejebane, gdyż potem jednak sama trawa nie wystarczy. Sięgnął więc tym razem po narkotyk twarczy. W końcu doszło do tego, że zaczął dawać kanał. Jednak nikt z rodziny tego dostrzec się nie starał. Aż pewnego dnia, kiedy nieźle był nadziany, z 10 piętra wyskoczyły wszystkie plany. So watch your step, getting high, cause life's a bitch and then you die. So watch your step, getting high, cause life's a bitch and then you die. So watch your step, getting high, cause life's a bitch and then you die. So watch your step, getting high, cause life's a bitch and then you die. Lubiła dobrze się bawić, codziennie próbowała zabawą szarość dnia zabić. Lubiła to robić, nie ma w każdej pozycji. Miała codziennie wiele propozycji. Była lubiana przez miejscowych kolesi. Był nawet taki jeden, który dla niej się powiesił. Robiła to często i bez prezerwatywy. W końcu zaszła w ciążę i podcięła sobie żyły. W szpitalu lekarze ledwo ją uratowali. Kiedy doszła do siebie, obiecała się poprawić. Chciała urodzić dziecko, skończyć szkołę, mieć rodzinę. Zerwać z libacjami, brudnym seksem, prostym winem. Lecz wszystko to runęło, nim powstało. Lekarze powiedzieli jej, co się okazało. Miała AIDS. A miała zaledwie 16 lat. So watch your step, getting high, cause life's a bitch and then you die. So watch your step, getting high, cause life's a bitch and then you die. So watch your step, getting high, cause life's a bitch and then you die. So watch your step, getting high, cause life's a bitch and then you die. Arcydziełem żyć i nie zejść na psy, więc naucz się częściej siebie kontrolować, bo bardzo jest łatwo w piachu wylądować. Dragi i seks to bardzo śliska sprawa, co w żadnym wypadku nie jest kurwa zabawa. Więc zanim coś zrobisz, zastanawiaj się długo, bo później i dla ciebie może też być już za późno. Uczysz to nie sztuka, natomiast sztuką jest żyć. Prawdziwym arcydziełem żyć i nie zejść na psy, więc naucz się częściej siebie kontrolować, bo bardzo jest łatwo w piachu wylądować. Dragi i seks to bardzo śliska sprawa, to w żadnym wypadku nie jest kurwa zabawa. Więc zanim coś zrobisz, zastanawiaj się długo, bo później